أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى صدق الله العظيم. اور اے نبی کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ جس وقت انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہا اپنے گھر والوں کو آپ ادھر رک جاؤ, میں آگ دیکھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں تمہارے لیے وہاں سے آگ لے آؤں, یا یہ کہ آگ والے کے پاس کوئی پتہ ہے تو رہنمائی راستے کی لے لوں. یہ اس سورہ طہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کسی حد تک بالترتیب اور تفصیل کے ساتھ ہے. ویسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید نے بہت مقام پہ بیان کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مصر میں ہوئی, فرعون کے پاس پرورش ہونے لگی, 19ویں پارے میں بات آئے گی. پھر وہاں سے وہ غلطی ہو گئی, مکہ لگا, قتل ہو گیا بندہ, پھر وہاں سے چلے گئے تھے جدھر دل چاہا, لیکن وہ اللہ کی طرف سے حقیقت میں رہنمائی تھی. وہ مدین پہنچ گئے, وہ بکریوں کا پانی پلانے وغیرہ کی بات 20ویں پارے میں انشاءاللہ آئے گی. شعیب علیہ السلام نے شرط لگائی کہ آپ بکریاں چرائیں گے ہماری تو پھر میں آپ کو رشتہ دوں گا. اس زمانے میں اس طریقے سے مہر یا جو بھی ترتیب ہی رشتے دینے کی یہ شرعی اجازت اس طرح تھی. موسیٰ علیہ السلام پر تھوڑا امتحان بھی آیا جو ہم بات تفصیل سے کریں گے کہ 8 سال تو لازمی ہے لیکن 10 سال اختیاری, 10 پورے ہو جائیں تو بہتر ہے بکریاں چرانے کے. بہرحال انہوں نے 10 پورے کیے, پھر رشتہ ہو گیا, کچھ عرصہ وہاں بھی رہے. اللہ کا نظام ہے دوستو, اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے یہ علوم نازل کیے انسان کے عقائد, تعلیم و تربیت کے لیے, لیکن یہ عقائد و اعمال اور تعلیم و تربیت انسان کی سوائے استاد کے نہیں ممکن. اسی وجہ سے اللہ نے کتابیں بھیجی, 7 رجال اللہ اپنی برگزیدہ ہستیاں بھیجی ہیں پیغمبر علیہ السلام, وہ نمونہ بن کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو اب سردی آئی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں, گرمی آئی ہے تو کیا کر رہے ہیں, جہاد ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے, غربت آئی تو کس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے, کوئی رزق کی فراوانی آئی تو کیا کرنا ہے. مختلف حالات انبیاء علیہ السلام پر آئے اور وہ حالات حقیقت میں قوموں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک قسم کی تربیت کی گئی کہ تاکہ غصے میں اعتدال آ جائے, اور وہاں سے یوں سفر ہوا ادھر جا کے بکریاں چرانے کی بات کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. بکریاں چرانا سب سے مشکل کام ہے, یہ جلدی سے ادھر ادھر بھی چلی جاتی ہے, شرارت ہوتی ہے, اور زیادہ اس کو مارا پیٹا بھی نہیں جا سکتا کہ نازک ہوتی ہے, اس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جائے گی. اب دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو سنبھالنا بھی ہے, دوسروں کی جگہ پہ چلی نہ جائیں, اور یہ ہوتی بھی زیادہ مقدار میں ہیں تو ایک ہی جگہ میں جب کسی فصل میں جائیں گی تو سارا نظام برابر کر دیں گی, جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وہ قصہ آیا, اس بندے نے کہا ولی ناجتم واحدہ فقال اقفلنی آوازنی فی الخطاب, وہ اس نفشت فی غنم القوم, کہ ایک بندہ آیا اس نے کہا جی وہ ساری بکریاں میری کھیتی کھا گئیں. تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ کھیتی کتنے کی تھی, کہا کھیتی 10,000 کی تھی. بکریاں کتنے کی تھیں, 10,000 کی تھیں. داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری بکریاں اس کو دے دو جس کی کھیتی خراب ہوئی. وہ بندہ خالی ہاتھ رہ گیا جس کی بکریاں تھیں. سلیمان علیہ السلام چھوٹے ہیں, بیٹے ہیں اور پیغمبر ابھی نہیں بنے, باہر جب نکلے تو فیصلہ کرا کے پوچھا بھائی آپ کا کیا فیصلہ ہوا, تو سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جب تک بکریاں اس کے پاس رہیں، کھیتی والے کے پاس رہیں، اور کھیتی جب اسی لیول میں آ جائے تو پھر کھیتی والے کے حوالے کر دی جائے اور بکریاں واپس لے لے بکریوں کا مالک۔ لیکن اس دوران میں کھیتی کا خیال، پانی، دیکھ بھال وغیرہ وہ بکری کے مالک کے ذمہ ہے۔ اتنے عرصے میں بکریاں کھیتی والے کے پاس رہیں، کھیتی والا ان کا خیال بھی کرے، ان سے دودھ بھی لے، جو بھی بات ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ قانونی فیصلہ وہی ہے جو والد صاحب نے کیا ہے۔ یہ ایک مشورے کی بات ہے، سلو کی شکل کی میں نے بات کی ہے۔ قانون وہی ہے اور آپس میں سلو کی بات یہ ہے جو میں نے کی ہے۔ آپ اگر اس پر راضی ہو تو کوئی بات نہیں، اللہ پاک کو یہ سلو کی بات زیادہ پسند آئی۔ اور حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار تھا، اپنے عمال کو یہ کہتے تھے، فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی، قاضیوں کو فرماتے تھے کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی مقدمہ آ جائے تو جانبین کو سلو پر راضی کرو، جو بھی ممکن طریقہ ہو جائے سلو پر راضی کرو۔ اس میں یہ ہے کہ قاضی بھی گنہگار نہیں ہوگا کہ اس پر کسی پر زیادتی نہیں ہے، ان دونوں میں سے بھی کسی کے پاس زیادہ پیسے چلے جائے، کسی کے پاس کم چلے گئے، تو وہ جب دونوں آپس میں راضی ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر کوئی الزام نہیں ہوگا، آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی۔ لہذا سلو کی کوشش کرو، سلو اچھی چیز ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان میں فہم بغت احداہما علی الاخرى فاصلحوا، کہ اگر کسی وقت دو بھائیوں میں آپس میں کوئی بات ہو جائے تو آپ لوگ سلو کی کوشش کرو۔ اور سلو وہ ایسی چیز ہے کہ جس میں حکم کو تھوڑا بہت جھوٹ بولنے کی بجائے تھے کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے تاکہ اس کے دل میں اس کی محبت آئے، سلو کے لیے تیار ہو جائے۔ تو بات کر رہا ہوں یہ بکریاں یا دمبیاں ریوڑ، یہ سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، جہاں بھی ایک جگہ گھس جائیں تو وہ بہت زیادہ نقصان کر دیتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں چرانے کا حکم ہوا، شروع میں تو بکریوں پر بھی غصہ دکھایا ہے اور ان کو پیچھے لگے رہے اور جو کچھ ممکن تھا طریقہ ان کو سزا بھی دیتے تھے جب وہ بھاگ جاتی تھی۔ لیکن ایک مدت کے بعد جب یہ جو مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا وہ نصیب ہوا اور طبیعت میں ٹھہراؤ آیا تو پھر بکریوں کو غصہ نہیں ہوتے تھے، پھر پکڑتے تھے، اس کو کہتے عجیب ہے تو بھاگتی ہے، خود کو بھی تھکاتی ہے، مجھے بھی تھکاتی ہے، ادھر چارہ تھوڑا ہے، ادھر ہی کھا لیا کرو، یعنی مارتے نہیں تھے۔ اگر شعیب آئے میسر، علامہ کیا کہتے ہیں، شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی دو قدم ہے، کہ اگر شعیب علیہ السلام جیسا پیر مل جائے، مرید ہو موسیٰ علیہ السلام جیسا، تو پھر اس مدت ریاضت میں انسان کامل بنتا ہے، انسان کی اصلاح ضروری ہے۔ دیکھو پیغمبروں کو اس مشق سے گزارا جا رہا ہے کہ تاکہ غصے میں اعتدال آئے، سخاوت میں اعتدال آئے، تمام چیزوں میں اعتدال آئے، انسان میں ہر پہلو یعنی مخالف اور موافق دونوں رکھے گئے ہیں، ان کو صحیح سمت کے اوپر لگانے کے لیے وہی ہے امام، اس کے مطابق جب چلے۔ اور یہ وہی دلوں میں گھسے گی کیسے، انسان کی تربیت کا سبب کب بنے گی، کہ جس وقت کسی نیک کی صحبت میں بیٹھے گا۔ اگر شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ آگے بھی پھر لامہ صاحب کافی کہتے ہیں کہ سب کچھ تمہارے پاس ہے لیکن اصل تقویٰ نہیں۔ تو بات کر رہا ہوں کہ رشتہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، گھر والے بھی ساتھ ہیں اور کچھ بکریاں بھی سسر صاحب نے دی ہیں کہ آپ لوگوں کے کام آئیں گی، یہ اب چل رہے ہیں۔ ایک راستہ شام سے آتا ہے مصر کی طرف اور ایک غیر معروف راستہ تھا۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس غیر معروف راستے سے مصر کی طرف چلیں۔ وہ غیر معروف راستہ چونکہ معلوم نہیں تھا تو راستے میں انہیں اندازہ ہوا کہ ہم کچھ بھول رہے ہیں اور سردی بھی سختی اور یہ علاقہ سارا برفانی ہے۔ تو گھر والوں کو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ تکلیف بھی درد ذہن کی ہوئی، تو گھر والوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں رکیں، میں آگ دیکھ رہا ہوں، وہاں سے آگ لے آتا ہوں۔ بعض رات نے لکھا ہے کہ پہلے تو خود چکماک کے ذریعے سے آگ جلانے کی کوشش کی ہے لیکن نہیں ہو سکا، سردی زیادہ تھی تو اچانک ایک جگہ سے آگ نظر آئی، تو پھر پروگرام بنایا کہ میں اس طرف جاتا ہوں، آگ لے آتا ہوں۔ بہت تو علماء تفسیر نے دوستو ہمارے لیے نصیحت کی باتیں لکھی ہیں کہ ظاہری اسباب سے استفادہ حاصل کرنا، یہ خلاف توکل نہیں ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا ہے اور گھر والوں کو کہا کہ آپ یہاں رک جاؤ، میں آگ دیکھ رہا ہوں، آگ لے آتا ہوں، یا آگ نہیں ملتی ہے، فرض کرو وہ ویسے کوئی چراغ ہے، تو پھر وہاں سے کوئی رہبری مل جائے گی کہ راستہ جو ہم ہو سکتا ہے بھٹکے ہوئے ہوں تو وہ بتا دیں گے اس طرف چلے جائیں یا اس طرف چلے جائیں۔ پرانے زمانے میں دوستو دستور تھا، اب بھی بعض علاقوں میں یہ اچھا رواج ہے، اب تو لائٹیں بھی آ گئیں، اب اتنا تو راستہ بندہ نہیں بھولتا کہ لوگ اپنے گھروں کے باہر ایک چراغ جلا کر لٹکا دیتے تھے تاکہ یہ راستے والے لوگ، پیدل سفر کرنے والے جب گزریں اور انہیں کوئی اندازہ ہو کہ ہم بھول رہے ہیں تو وہ چراغ دیکھ کر قریب آ جائیں تو راستہ انہیں بتا دیتے تھے۔ بہرحال بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ راستہ لوگ کم بھولتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ راستہ لوگ بہت بھولے ہوئے ہیں، جو اصل راستہ ہے اس سے تو دنیا بھولی ہوئی ہے، پتنے کا ہم سیدھے راستے کے اوپر آئے گی۔ بہرحال ظاہری اسباب سے فائدہ استفادہ حاصل کرنا یہ خلاف توکل نہیں ہے۔ اپنے لیے چوکیدار رکھنا یا تالے مضبوط لگانا، جانوروں کو رسی باندھ کے رکھنا، یا اسی طریقے سے اور کوئی ظاہری چیز کہ جس سے استفادہ حاصل کیا جائے، تو وہ خلاف سنت نہیں ہے، خلاف توکل نہیں ہے۔ ہاں، سبب کو سبب کا درجہ دینا ہے اور نظر انسان کی مسبب حقیقی کے اوپر ہونی چاہیے۔ اب دیکھو ہم نے گرم لباس پہنا ہے تو اس کی تاثیر ہے، یہ گرمی دے گا، لیکن بعض دفعہ انسان جب کسی ایسی تکلیف میں ہو تو چار چار کمبل اوڑھ لو، پھر کیوں نہیں گرمی دیتے؟ اب آگ کی تاثیر ہے جلانا، عمر ربی ہوا، امر ربی ہوا، کلنا یا نا رکو نہیں بردن، ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جاؤ۔ سبب سبب درجے کی چیز ہے، اختیار کرنا خلاف توکل نہیں ہے، لیکن نظر انسان کی، مسلمان کی خصوصاً، اللہ رب العزت کے اوپر ہونی چاہیے۔ بعض حضرات کو میں نے بات کرتے ہوئے یہ سنا ہے کہ جیسے بعض علماء نے اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، جی یہ کیا بات ہے، ان لوگوں کو موت کے اوپر یقین نہیں ہے، موت تو اجل ہے، فیصلہ لکھا ہوا ہے، جب ہوگی تو آئے جائے گی، مولویوں کو بھی اعتماد نہیں ہے موت کے اوپر کہ باڈی گارڈ رکھے۔ یہ جہالت ہے، قرآن و حدیث سے دوری ہے، انگریزی تعلیم کے غلام، سیرت کا مطالعہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے باڈی گارڈ رکھے، حضرت طلحہ کی کہانی پڑھیں، غزوہ احد میں جو 70 کے لگ بھگ دشمنان اسلام سرکار دو جہاں پر وار کر رہے تھے، تو حضرت طلحہ راستے میں آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اوپر جاتے ہیں نیچے جاتے ہیں تو وہ وار میرے اوپر لگے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ طلحہ کہا کرتے تھے، میں اپنے جسم پر نہاتے وقت جب زخم گنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، زخم نہیں مجھے پوری گنتی یاد نہیں رہتی، اتنے زخم تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا پہنی، خور پہنی، آپ کو جو زخم لگا اور وہ نکیلا دانت، آپ کا دانت مبارک، آپ کا جو شہید ہوا، وہ شہید جو وار ہوا وہ خود پر ہوا، خود کا وہ تار جو ہے آپ کے دانت مبارک کے اندر گھس گئی تھی، جس پہ ایک صحابی نے پھر کے بات یہ ہے دوستو کہ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا یہ پیغمبرانہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں کئی باڈی گارڈ رکھے، اور دن دوپہر میں جب آپ آرام کرتے تھے تو دوسری منزل پر آرام کرتے تھے، درمیان میں لکڑ کی سیڑھیاں تھیں، اور لکڑ کی سیڑھیوں کے درمیان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چوکیداری کے طور پر بیٹھتے تھے۔ تو فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں ان ساتھیوں کو اتنی بات کہتا ہوں جو اتنے بڑے بڑے جملے علماء دین کے خلاف کس دیتے ہیں کہ آپ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہی سنا دو، اگلی بات بعد میں کریں گے، اس کا شان نزول نہیں پوچھتا، یہ کتنی مرتبہ نازل ہوئی وہ نہیں پوچھتا، اس کی فضیلت کیا ہے، کتنے ہزار فرشتے آئے وہ نہیں پوچھتا، اس کے پڑھنے سے ثواب اور فضیلت اور مقام کیا ملتا ہے وہ نہیں پوچھتا، صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ آپ اسلام کے اتنے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو، علماء حق کے اوپر اعتراض کرتے ہو، آپ بسم اللہ کا ترجمہ تو سنا دو، آپ نے اسلام کو پڑھا کتنا ہے، آپ واقف کتنے ہیں کہ علماء نے اگر اپنے لیے باڈی گارڈ یا چوکیدار رکھے ہیں تو اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اونٹ کو رسی کے ساتھ باندھو، پھر اس کے بعد اللہ کے اوپر توکل کرو، اپنے گھر کو تالا لگاؤ، پھر اس کے بعد اپنے رب کے اوپر توکل کرو۔ باقی بات کل کریں گے انشاءاللہ۔